آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم. سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جمع، لاله ام که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. همچون شمعی که افروزند پیش آفتاب، سوختم در پیش مهرویان و بی جا سوخته. سوختم از آتش دل در میان موج اشک، شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان، بی تو ای آرام جان، یا ساختم یا سوختم. چون شمع طرب در بین جان، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم دوست، امید سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم. اما همچون شمی کف روزم پیش آفتاب آخیارم. همچون شمی که افروزم پیش آفتاب سوختم، در پیش مهرویان سوختم، در پیش مهرویان بی جا سوختم. جان پاک من رهی خورشید آلا

پیش آفتاب سوختم در پیش مهرویان و بی جا سوختم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 91 بود که با آواز گلپایگانی، ویولون حبیب الله بدیعی، تار فرهنگ شریف، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در بیات ترک اجرا شد.